จุรยมกวรรคหมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่หมวดเล็บ 1. สาลายกสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลาเหตุปัจจัยนำไปสุขติและทุกขติ439ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลกับภิกษุหมู่ใหญ่ถึงบ้านพราหมณ์ชื่อสาลาของชาวโกศลพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลาได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลาโดยลำดับแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเรียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้การได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกได้ทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือต่อพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมเป็นเหตุพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าเนื้อความแห่งธรรมที่พระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงให้พิสดารข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบโดยพิสดารได้ขอท่านพระโคดมโปรดแสดงเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงให้พิสดารนี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยวิธีที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงทราบโดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวพวกพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลาทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอกุศลกรรมบท10

มีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางวาจามี4ประการอย่างนี้แหละความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมี3ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบาทไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด 3. เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมีอยู่3ประการอย่างนี้แลพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุอย่างนี้ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอ442พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วจะพึงเกิดในพวกขัตติยะมหาศาลเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในพวกขัตติยะมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลถ้าบุคคลประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในพวกพราหมณ์มหาศาลเราพึงเกิดในพวกคหบดีมหาศาลเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในพวกคหบดีมหาศาลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้แลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราจะพึงเกิดในเทพชั้นจาตุมหาราชเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพชั้นจาตุมหาราชข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้นั้นประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้แลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วจะพึงเกิดในเทพชั้นดาวดึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานรดีเทพชั้นปรนิมิตวสวัตดีเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้แลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพชั้นอาภาเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพชั้นอาภา ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพชั้นปริตตภาเทพชั้นอัปปมานาภาเทพชั้นอภัสราเทพชั้นปริตตสุภาเทพชั้นอัปปมานสุภาเทพชั้นสุภกินนหาเทพชั้นเวหัพพลาเทพชั้นอวิชชาเทพชั้นอัตตปาเทพชั้นสุทัสสาเทพชั้นสุทัสสีเทพชั้นอากานิทภพเทพผู้เข้าถึงอากาสานิญจายตนะภพเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพเป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะทำอย่างไรหนอเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแลชาวบ้านศาลาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ443เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านศาลาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละ